drugiej do 24. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 23-latek, który w nocy zaatakował zamojskiego taksówkarza, odpowie za usiłowanie zabójstwa, grozi mu dożywocie. Na wschodzie i w centrum kraju może być ślisko, ostrzega kierowców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przez atak zimy poważne problemy z podróżowaniem mają Brytyjczycy. Nawet dożywocie może grozić 23-latkowi, który ostatniej nocy zaatakował taksówkarza w Zamościu. Zatrzymany młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. 58-letni taksówkarz ma pociętą nożem twarz i dłonie. To on wezwał policję, relacjonuje Renata Laszczka-Rusek z Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, ten młody człowiek zamówił kurs, po czym w pewnym momencie wyjął nóż i tym nożem zaatakował 58-letniego kierowcę. Mężczyzna usiłował się bronić, udało mu się wezwać pomoc i wysiąść z samochodu i napastnik w tym momencie uciekł. Także na całe szczęście życiu i zdrowiu pokrzywdzonego nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Policjanci tropili 23-latka przez kilka kilometrów, szli po śladach na śniegu, złapali go po kilku godzinach. Napastnik był pijany, miał promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna jest dobrze znany policji, był już karany, a ostatnio miał odbyć kolejną karę w więzieniu. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale na trasach w centrum i na wschodzie kraju zalega błoto pośniegowe, a lokalnie może być ślisko. Śnieg pada obecnie na terenie województw podlaskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Drogi są tam w większości śliskie, ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Apeluje też do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do trudnych zimowych warunków. Poświąteczny atak zimy spowodował tymczasem duże problemy na drogach na Wyspach Brytyjskich. Mimo ostrzeżeń meteorologów i policji, wielu kierowców ugrzęzło w środkowej i północnej Anglii. Na poboczach stoją porzucone pojazdy, a ich kierowcy nocują w hotelach. O zimowych kłopotach Brytyjczyków Grzegorz Drymer. Nie jest to jeszcze koniec gehenny brytyjskich kierowców, bo w nocy mróz ma pokryć lodem rozjeżdżony za dnia śnieg. Ale nie wygrali też ci Brytyjczycy, którzy zostawili samochody przed domem i postawili na podróż koleją. Na dwóch ważnych trasach pod Londynem ekipy remontowe nie skończyły na czas robót zaplanowanych na okres świąteczny. Dworzec King's Cross obsługujący wschód i północ Anglii oraz trasę do Szkocji nie odprawiał ani nie przyjmował w sobotę żadnych pociągów. Pasażerom polecono korzystać z podmiejskiej stacji Finsbury Park, która nie była w stanie obsłużyć tysięcy podróżnych. Przed stacją ustawiła się półkilometrowa stale rosnąca gruba kolejka. Tymczasem dworzec Paddington nie mógł obsługiwać pociągów na linii do zachodniej Anglii i Walii. Wieczorem dyrektor firmy Network Rail zapewniał w BBC. Powinniśmy przywrócić do rana normalny ruch na King's Cross. Paddington już działa. Dyrektor Robin Gisby przepraszał też z góry podróżnych. Jest jeszcze wiele innych robót w całym kraju, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie powtórzyć tego strasznego chaosu, jaki mieliśmy dzisiaj. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Francuska organizacja Lekarze bez Granic bije na alarm. Brakuje środków na zapewnienie schronienia przed zimą osobom bezdomnym. Władze w Paryżu odpierają zarzuty, twierdzą, że robią co mogą. Marek Brzeziński. W Calais, dokąd przybywają setki nielegalnych imigrantów, którzy marzą o tym, aby przedostać się stamtąd przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii, lokalne władze zorganizowały nocleg dla 500 osób. Ale takie kroki według prawa można podejmować, gdy temperatury są minusowe. Co więcej, przepisy ściśle określają, przez ile to może trwać dni. Stąd reakcja organizacji Lekarzy bez Granic, która jest zdania, że już obecne chłody, jakie przyszły po okresie względnie łaskawej pogody, mogą dla wielu mieszkających pod chmurką być trudną próbą. Tymczasem we Francji ze względu na kryzys i bezrobocie coraz więcej całych rodzin znajduje się na bruku. W całym kraju istnieje 20 tysięcy miejsc, gdzie potrzebujący mogą się schronić, ale tych, którzy chcieliby z tego skorzystać, jest co najmniej 50 tysięcy. Bezdomnych jest 3 razy tyle. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro najwięcej śniegu na Pomorzu i Żuławach. Przelotnie padać będzie też w górach, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Termometry pokażą w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Katowicach minus 6 stopni, w Łodzi i Olsztynie minus 5, we Wrocławiu minus 4, w Poznaniu minus 3, w Trójmieście plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Let's pretend. Once in a Lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak, dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. 5 minut po 23. Mało obiektywnie.

The War on Drugs, Lost in the Dream. Płyta, którą widzę w wielu podsumowaniach 2014 roku na wysokich pozycjach. Dzisiaj An Ocean in Between the Waves. Na początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Polskie Radio PL / Trójka, / MO. Tam można już sprawdzić, co grało przez radio od 22 do 23. Na tej samej stronie zresztą znajdą Państwo całą audycję do odsłuchania. Tak, to jest nasza nowość trójkowa. Można posłuchać całych audycji muzycznych. Zatem zapraszam jeszcze raz. polskieradio.pl / trójka / MO na tej stronie. Mało obiektywnie do posłuchania nie tylko kiedy brzmi przez radio, ale również z naszej trójkowej strony internetowej. 13 minut po 23. Nie czekamy już ani chwili dłużej. BOS. Od B do S. Utwór numer jeden ze strony drugiej czarnego wydania The River, ale my dziś nie z czarnego, tylko pięknego, srebrnego, pomieszczonego w szarym pudełku, bo to The Album Collection Volume 1 1973-1984, czyli pierwszych 7 płyt długogrających Bruce'a Springsteena zremasterowanych przez trzech zapracowanych ludzi, Boba Ludwiga, Tobiego Scotta i samego Bruce'a. Prawda, że aż się chce zrobić głośniej, no, tak to brzmi, jeszcze lepiej niż na oryginalnych czarnych płytach. Widziałem w internecie nagranie z właśnie porównania brzmienia tych oryginalnych, czarnych płyt wydanych wtedy, w latach 70. i 80. i tych odczyszczonych. Różne są na ten temat opinie. Niektórzy twierdzą, że to jest przesada, żeby aż tak traktować muzykę, że nie ma to jak oryginalne wydanie czarnej płyty, czy nawet kompaktu. No ale kiedy się słucha tego, jak to brzmi teraz po latach, to ja sobie myślę, że a niech się bawią, skoro mogą i nas tym również mogą cieszyć. To jest nasz zestaw podstawowy na dziś, zdecydowanie 7 na nowo wydanych płyt w magicznym pudełku. A skoro dziś jesteśmy pod literą H, to wiem, że to będzie zdecydowana zmiana nastroju, ale skoro jesteśmy pod literą H, to także z albumu Nebraska dzisiaj. Highway Patrolman. My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out of Burnville, barracks number 8. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Frankie. Frankie ain't no good. Now ever since we was young kids, it's been the same come down. I get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man, I'd put him straight away. But when it's your brother, sometimes you look the other way. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as a band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he streamed like any brother would. Man turns his back on his family, well he just ain't no good. Well, Frankie went in the army back in 1965. I got a farm to firm, settled down to Maria for my wife. But then wheat prices kept on dropping, till it was like we were getting robbed. Frankie came home in 68, and me, I took this job. Yeah, we're laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as the band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he's straight, teach him how to walk that line. Man turns his back on his family, he ain't no friend of mine. Well, the night was like any other, but I got a call about 8:45. There was trouble in out on the Michigan line. There was a kid lying on the floor looking bad, bleeding hard from his head. There's a girl crying at a table, and it was Frankie said. Well, I went out and I jumped in my car. Then I hit the lights. Well, I must have done 110 through Michigan County that night. It was out at the crossroads down round Willow Bank. Seen a Buick with a high plate, behind the wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian border 5 miles from here. I pulled over the side of the highway and watched his taillights disappear. Me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Marie as the band plays Night of the Johnstown Flood. I catch him when he streams like any brother would. Man turns his back on his family, well, he just ain't no good. A obok tych płyt, o których mówiłem przed chwilą, także mnóstwo zdjęć z tamtych czasów, na przykład podpisanych Springsteen, A Star at Last. No? Bo to nie od razu tak się dobrze wszystko układało. To Nebraska 1982, a także teraz 2014 rok. Highway Patrolman w naszym odcinku od B do S, a wiadomo, że od B do S w tym przypadku mieszczą się wszystkie litery alfabetu, a nawet już zdążyliśmy dotrzeć na czwarte okrążenie tego naszego spotykania z artystą co tydzień. A list dostałem taki oto od Macieja z Rudy Śląskiej. Mam 38 lat i dopiero teraz odkrywam bossa. No, nigdy nie jest za późno na spotkanie z artystą. Mam już parę płyt i jestem zachwycony, szczególnie koncertem Unplugged dla MTV z 1992 roku. Panie Macieju, zatem witamy w klubie, mogę tak powiedzieć. 25 minut po 23. Jeszcze jeden chłopak z gitarą. To jest artysta, który konsekwentnie kroczy wybraną przez siebie drogą i cieszę się, że może nie ma jakichś tłumów na jego koncertach, ale ma już zbudowaną wokół siebie pewną atmosferę i to są wierni fani. Peter J. Birch w roku 2014 wydał płytę Yearn i dzisiaj z radością do tej muzyki wracam. Me. It was nothing for you, but means a lot to me. Accidentally we found each other again. Oh, is that a quick fade or a sign in the air? I can promise you that I'm thinking only about friendship. Every single day I will try to prove how much I care, 'cause I remember nothing for you, but means a lot to me. I will knock on your heart, climbing trees and mountain tops, just to show that I'm not a stranger. It's pretty sad when you're absent. Lights up the floor. J. Birch, Fate, a wcześniej Close to You z płyty Yearn. Następna płyta, na razie krótka, ma 4 utwory. Mam nadzieję, że w nowym 2015 roku to się zmieni. Doskonale się Państwo zorientowali, to jest duża płyta, nawet dwie duże płyty. Night in Galicia. Thank you. czarnych płyt o numerze bocznym 77 brzmi jeszcze lepiej. Night in Galicia, Randy Brecker, trio Włodka Pawlika i Kaliska Orkiestra pod dyrekcją Adama Klocka. Tak się kończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. My usłyszymy się w poniedziałkowej audycji 3 wymiary gitary, a na